مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بنا دے بنا دے دے بنا یا رب بنا آسرا یا رب فصل